राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 27 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उमा तू जग मै गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही जैसे राम जी है समर्थ हित करने वाला ऐसा कोई हित करने वाला नहीं है। आपको नजीक दिखता है माता पिता भाई भौजाई भतीजा स्त्रियों को पति पुत्र आदि अपना नजीक दिखते हैं ऐसा नजीक कोई नहीं है। ये वहम निकाल देना चाहिए सेवा करनी चाहिए पर भरोसा नहीं करना है। सेवा तत्परता से करना धर्म युक्त जैसी शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार, परंतु मन में विश्वास भरोसा भगवान का, भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, प्रभु का विश्वास रखो। प्रभु हमारे हैं सबके हैं, आप पापी हो तो आप तापी हो, आप दुराचारी हो तो भी सदाचारी भगवत भगत सत्संगी तो करना ही क्या है, जैसे कैसे ही हो परम हित करने वाला भगवान है। भगवान अपना है सदा अपना है, पापी से पापी के भी भगवान है, पुण्यात्मा से भगवान है, संत महात्माओं के भगवान है, साधारण आदमियों के भगवान है, दुरात्मात्मा के भगवान है, भगवान सबके हैं। भगवान के समान और कोई नहीं है, वो खास अपना है, अपने माता पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सदा याद रखो, सदा ही याद रखो। परम पिता परमेश्वर है हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत्य स्वाभाविक वैसा कोई नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसी ताकत नहीं है, वे सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सदाई है, सर्वसुर है, सब जगह है और सबके है। हर एक आदमी उनको अपना कह सकते हैं, क्यों वो जीव मात्र निकाल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपना जीव उसी कारण से। और किसी का भरोसा मत करो, सेवा सभी करो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार, धर्म की मर्यादा के अनुसार सब सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। भरोसा भरोसा विश्वास किसी का मत करो, किसी का भरोसा मत रखो। तो साधु और सन्यासी और ब्राह्मण हो महात्मा हो कोई अपना तो एक एक वहां राम समय तुझ माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। एक आसरो एक पख एक बाद आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। एक आसरो एक मल एक आस विश्वास भगवान है हमारे, प्रभु के समान कोई नहीं है। कई संतों की, कई महात्माओं की, भक्तों की कथाएं सुनी है, भगवान का भरोसा किया है, सब काम ठीक हुआ, सभी काम ठीक हुआ है। इस वास्ते एक भगवान को रखो, अपना भगवान है, अपना कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, पक्की सच्ची सिद्ध बात है, एकदम एक बार विश्वास हो पूरा, बिना विश्वास भक्ति नहीं, और भगवान पर विश्वास ही करना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे माँ बाप पर प्रधान करते हैं, किसी को बाप को जानता कोई नहीं, विश्वास करते हैं, तो अपने बाप को भी नहीं जानते, दुनिया मात्र बाप को कैसे जानोगे। हम आदर देवानाम महर्षि सर्वसा, सब प्रकार से मैं आदि हूँ, महर्षियों का, देवताओं का, ऋषि महात्माओं का, सब प्रकार से मेरे से पैदा हुए, मेरे से विद्वान बने, मेरे से योग्य बने, मेरे से भी संत बने, मेरे से महात्मा बने। तो हम आदर देवानाम महर्षि सर्वसा, सब प्रकार से दोषो जाने क्या मान। भाइयों से बहनों से यही कहना है, भगवान के सिवाय किसी का भरोसा मत करो, सेवा सभी करो, शास्त्री आज्ञा के अनुसार, आज्ञा से विरुद्ध नहीं, शास्त्री लोकनी मर्यादा के अनुसार सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। हृदय का भाव यही रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग्यं भवेत्। सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, कोई भी दुखी न हो, ये हृदय का भाव रखो, हृदय का भाव सबके प्रति उदार भाव, कोई दुखी न हो, किसी का ही बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, सेवा करनी, मस्त रहो भगवान की कृपा से, दुख में भी मस्त रहो, सुख में भी मस्त रहो। जिस परिस्थिति में भगवान राख है, जाई विद राख है राम, ताई विद रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कही है, जाई विधि राख है राम, ताई विधि कही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जाई विधि राख है राम, ताई विधि रही है गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही है। अपने सो याद करो, जिस विधि से भगवान रखे उसी विधि से आओ, उसमें मस्त रहो, सब ठीक होगा, बुखार तो ठीक होगा, निरोग हो तो ठीक होगा, रोगी हो तो ठीक होगा, आपदा हो तो ठीक होगा, संपत्ति हो तो ठीक होगा, दुख में भी ठीक होगा, सुख में ठीक होगा, सुख दुख है समय करता। एक भगवान पर विश्वास, कैसी हालत हो, हालत की परवाह नहीं करनी, सुख दुख की परवाह नहीं करनी, ना सुख रही चाहना, ना दुख रहे मिलते, कोई चाहना हमारी कोई चाहना है, दुख में भी राजी ज्यादा होना चाहिए, दुख में पापों का नाश होता है, अगर नए पाप होते नहीं, इस बारे दुख में जो लाभ होता है वो सुख में ही नहीं होता। भगवान कृपा करते हैं ना, कुंती माता है, कुंती माता बहुत कम उदाहरण में देखो तो मतलब संतु न शाश्वत, माता कुंती कह रही विपद संतु न शाश्वत, निरंतर विपत्ति आते विपत्ति, भगवान से मांगी विपत्ति तत्र तत्र जरूर हो, जहां जहां हो विपत्ति आती है। भगवतो दर्शनम ये ना, जैसे आपका दर्शन हो जाए तो कैसे अपुनर्भव दर्शनम, फिर बार बार जन्म मरा नहीं होता, आपकी कृपा हो जाए तो विपत्ति आओ महाराज विपत्ति आओ, तो विपत्ति में लाभ होता है। इस वास्ते भगवान की कृपा पर विश्वास रखो, अपना भगवान है और अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, अपना कोई नहीं, अपने केवल भगवान है। भक्तों में यही है, भगवान तोल करता है या भक्त याद करता है, तोड़ सुनता है, भक्तों की मदद भगवान सुनावा ही, भक्तों का पूरा जो श्रेय कत्ल हो जाए ये नहीं, ये भाव अपना नहीं रखना, अपने भाव सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुख देने वाले मंगल हो, दुख देने वाले मंगल हो, जैसी परिस्थिति बिजे वैसे उसका मंगल हो, अपने दुख की परवाह नहीं करनी। दुख में लाभ ज्यादा होता है, पूर्व पूर्व पाप नष्ट होते हैं, नए पाप होते नहीं, ऐसा बचाव दुख से होता, सुख से नहीं होता। इस वास्ते भगवान की कृपा समझ कर मस्त रहो, सुख में दुख में दोनों में, ना सुख जाना ना दुख जाना, भगवान का प्रेम चाहना, भगवान की भक्ति चाहना, भक्ति मांगना हो कि आपके चरणों की भक्ति हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और हमारे खुश नहीं चाहे, सब मिलता है सभी, आपके चरणों में प्रेम हो जाए बस, केवल आपके चरणों में से प्रेम हो जाए, मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, भगवान की कृपा से सब आनंद होगा, सब आनंद होगा। ये बात प्रत्यक्ष है तो मानते नहीं, प्रत्यक्ष बात है, भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, कोई हो सकता ही नहीं है, किसी भी सामर्थ्य नहीं उतने, सर्वसर्व प्रभु हमारे, सर्वसमर्थ प्रभु हमारे, हमारे हमारे, आप हरेक अवस्था हरेक में भाई बहन कोई भी हरेक अवस्था में भगवान के हमारे प्रभु है, निश्चित रहो निश्चित, उमा राम समय तुझे घुमाए, भगवान शंकर कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, उमा राम समय तुझे घुमाए, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राई, कोई समय राम सम, राम के समान भी कोई नहीं, न त्वत समोस्त्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो कैसे होगा, अधिक तो होगा ही कैसे, समान भी कोई नहीं, उमा राम समय तुझे घुमाई, राम सम राम जी के समान कोई हित करने वाला नहीं, उसे एक रस एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, निश्चित दृढ़ता से केवल भगवान है, भरोसा है, वो भगवान हमारे है, हमारे है, हमारे है। ऐसे परम शुद्ध परमात्मा को अपना ना मान करके दूसरे को अपना मानना बड़ी भारी बेईमानी है, बड़ी खराब चीज, मोर दास का है नर आशा करे तो कहो कहां विश्वास, मनुष्य की आशा करे मनुष्य क्या करेगा, भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है भगवान, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, कोई सामर्थ्य बाकी नहीं है, बाकी नहीं सामर्थ्य, सर्व समर्थ वो हमारे हैं। ऐसे समर्थ को अपना नहीं माना तो कुछ को अपना मानोगे, कोई असमर्थ क्या हमारे क्या सहायता करेगा। भगवान के सामर्थ्य सबसे बड़े है, ऐसा समर्थ कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, भगवान के समान कोई नहीं है। दूसरे क्यों भरोसा करो, दूसरे क्यों आशा रखो, बिल्कुल छोड़ दो, भीतर से बिल्कुल छोड़ दो, भीतर से ही भीतर से निकाल दो, और आस रहो और पकड़ो और आस विश्वास, भगवान के समान कोई नहीं है। तो हमारा भगवान ही है और कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, तो हमारा उनके समान कोई नहीं है, कुछ नहीं, किसी का विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं हमारा। सबसे श्रेष्ठ विश्वास भगवान का है, सबके हित करने वाले परम हित करने वाले भगवान है। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, तो भी नारद जी का हित किया। नारद जी ने कहा कि मेरा हेतु जैसे करो काम, तो उनके मन में थी ब्याह करने की, मेरा हेतु जैसे करो कहता परमित करूंगा, इतने परमित करूंगा, परमित परमित परमित उदय नहीं है, मैं तो ब्याह होना चाहिए नहीं हो परमित। नारद सुनो तुम्हार सो मैं कर बन आन कसू वचन में मिश्रा मार, झूठ नहीं बोलता मैं, तेरा परम तो अजय करूंगा, ब्याह होने नहीं दिया। मैं तो एक ब्याह नहीं बना था, आप दो दो ब्याह के, आपने दो दो ब्याह कर लिया, मेरा एक ब्याह भी नहीं बना। करे सहाय करे किस सहाय तुम्हारी, बंदर तो मैं सहायता करेगा। संतों का वचन होता है ना, साथ में ही बरदान है, तुम्हारी सहायता करेगी। ये साफ होता है। भगवान और संतों से आयत नहीं होता, करिए किस प्यार ऐसे कोई भी भगवान के समान नहीं, भगवान के समान हो ही नहीं सकता कोई। भगवान अपने से बड़ा बना देंगे, मगर समान नहीं होगा कोई, समान ये उनकी लीला है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भी भगवान सहायता करते, उनकी भी सहायता करते, वो माने नहीं माने। बालक है, बालक माँ की गोदी में रोवे, माँ की गोदी में रोवे, अरे माँ की गोदी में रोवे तो हंसेगा कहा, माँ की गोदी में रोवे मुर्गे। तो हम सब भगवान की गोदी में सब, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर सब नंबर दया है, संत हो महात्मा हो दुष्ट आत्मा हो, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर कृपा रखते, विपत्ति भेजते हैं उसमें ज्यादा दया होती है। पढ़ाने वाले गुरुजी कड़ाई करते हैं उसमें बड़ी प्रेम है, कृपा करते हैं, कृपा प्यार में इतनी कृपा नहीं है, मार में कृपा है, प्यार में दया है, दया और मार में कृपा है, प्यार में दया और मार में कृपा। कृपा और सामर्थ्य धातु है, सामर्थ्य तो कृपा से सामर्थ्य आती, कृपा सामर्थ्य समझे, दया से सामर्थ्य आती, कृपा से सामर्थ्य तो कृपा करते भगवान ने कृपा है। रुख भेजते हैं उसमें जो कृपा होती है वो सुख में नहीं है, संतों की बातें सुनी है ऐसी मैंने, संतों के महात्माओं की बातें सुनी है, अध्यापक थे पढ़ाने वाले कि मेरे पास ठिकता नहीं, छोरा भाग जाता है, हरदम पढ़ाते रहे, मैं ठिक जाए तो पंडित बन जाएगा, दुख में भाग जाए, दुख भाग नहीं, दुख में भला होता है, दुख में जैसा भला होता है सुख में वैसा भला होता ही नहीं, होता ही नहीं। राम जी कृपा करते हैं उस पर भेज तो भेजते, धन के विरुद्ध परिस्थिति बनाए उसमें बहुत कृपा है, बहुत विशेष कृपा है, विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, विश्वास से मस्त रहना चाहिए। विपत्ति में, आफत में, दुख में तो ज्यादा खुश होना चाहिए, ज्यादा खुश प्रसन्न ज्यादा होना चाहिए, कृपा है कृपा विशेष, विश्वास से मस्त रहो, हरदम मौज में रहो, सुख में सावधान रहना, सुख में गड़बड़ी हो जाती है, दुख में सावधान नहीं जरूरत नहीं, दुख सावधान कर देता आप, दुख में हमारे को सावधान होने की जरूरत वो नहीं, दुख खुद सावधान करता है, सुख में सावधान रहो, बिगड़ने का स्थान है ये, अरे भगवान है कृपा है, उसे मस्त हो उमा राम समय तो जग माए, गुरु पे तो मा तो बंधु को नाए। इस बात को दृढ़ता से धारण कर लो, उमा राम समय तो जग माए है कोई है ही नहीं, गुरु में तुम आ तो बंधु प्रभु का कोई सामर्थ्य, भगवान सर्व सामर्थ्य वो हमारे परम पिता है, परमेश्वर है, हमारे हित करने वाले, निशंक रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, शंका भय शोक बिल्कुल नहीं, फिर शरणो महाराज को निश्चय करिए मौज, राम शरण संसार सुख दही दिखावे नौज, संसार सुख दही दिखावे नौज, सुख चले, सुख चले, दुख बढ़िया है, हमारी उन्नति हो वो इसी है, विश्वास भगवान की कृपा पर विश्वास, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।